الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذو الجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے دو آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں، جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ دو آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ان آیات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں،